selalu buat semuanya yang disana, coba lo baca tangan bareng-bareng di sini. Ada ya. Ada Ramayana, juga ada ekstrim multimedia di Kid The Best Lighting Spektakuler. Ada Jihan Audi masih bersama Rosa Bella memang yeah. Thank you. Seneng sonora kecak.